ще бъде развързано. Неделна беседа от учителя, държана на 6 април 1941 година, 10 часа, София, Изгрев. Отче наш. Начало бе Словото. Ще прочета само един стих от 18-та глава от Евангелието на Матея, 18-ти стих. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето. Духът Божий. Много просто е казано, каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Ако вържеш вола, ще бъде вързан. Ако го развържеш, ще бъде развързан. Какво значи? Ако развържеш вола, ще бъде развързан, ще ходи да пасе. Ако го вържеш, ще бъде в дома, ще яде слама. Питат, защо трябва да бъде вързан? Питат също, защо трябва да живеят? Че какво трябва да правиш? Друг въпрос, защо трябва да умират? То е все същото. Който не иска да живее, умира. Който не иска да умира, живее. Който не се учи, невежа остава. Който се учи, учен става. Същият закон навсякъде работи. После питат някои, защо са страданията. Че какво трябва да имате? На всеки един въпрос, който ние се задаваме, трябва да можем да отговорим. Човек не може да говори за нещо, което той не разбира, когато се предава. Науката трябва да бъде разбрана. Питат някой, защо трябва да гледа човек? За да не се спъва. Защо трябва да диша? Ако не диша, ще се задуши. В думата развързване има нещо разумно. Само разумният човек може да се връзва и да се развързва. Следователно, ако ти сам се връзваш и очакваш другите да те развързват, ти си на кривата страна. Някой път се възразява, че умните хора проявяват известни черти. Така едно дете взело една доста голяма макара и започнало да я отвърта около дядо си. Детето се смее. Минава веднъж, минава два пъти, три, четири, пет, десет, двайсет и повече и казва: дядо, я да видим, може ли да се мърдаш? Дядото бил умен, казва: я почни обратно да се въртиш, ще ти дам орехи. Често и ние хората сме като малките деца и после се свързваме. Ти имаш едно неестествено желание, ти се връзваш заради него. Имаш една неестествена мисъл, ти се развързваш. Човек със своите чувства се свързва и със своите мисли се развързва. Онези, които се връзват със сърцето, не могат да се развържат. Умът трябва да ги развърже. Ако сърцето те връзва, умът ще те развърже. Каквото умът развързва, развързано ще бъде. И каквото сърцето върже, ще бъде вързано. Нека дойдем до онова, което е реално в света. Аз читам идеалните работи. Това са форма. Идеалните работи принадлежат на ума. Реалните работи принадлежат на сърцето. А пък материалните работи принадлежат на човешката воля. Тъй, щото човек едновременно се занимава с идеалните работи, с ума си. Казва, идеалист човек съм. Ти си в умствения свят. Казва, аз съм реалист. Ти си в сърцето. Материалист съм. В тялото си. Що ми деш, ти си материалист. Казва, аз съм материалист. Кажете ми, кой не е материалист? Той яде боб, леща, месо. Все материалисти. То са материални работи. Вегетарианската храна е по-чиста. Най-нечистата храна е месната. Във всичките клетки изядат храната с нечистоти. Видиш, котката хване мишката с козината и с всичките нечистоти я изяда. Котките умират много лесно. По някой път, когато котката се влюби в мишката, какво става с котката? Всичките котки умират от любовни работи, понеже се влюбват в мишките. Котките все от любов умират. Една котка, като седи при дупката на мишката, разправя и любовни работи. Трепери ми сърцето. Без тебе не може да живея. Светът ми е тъмен. Нищо не искам да гледам. Аз само за тебе мисля от сутрин до вечер. А разговаря се. Като излезе мишката от дупката, очите на котката се отварят и казва: като те видя, светът за мене се отвори. Отвориха ми се очите. Вземи я в устата, понесе я, поиграя си, занесе я някъде и казва: аз имам един апартамент, хубаво мебелиран, с най-хубавите столови, с най-хубавите ястия. Ако влезеш, с най-хубавите купринени дрехи ще те облека. На баня ще те пратя, ще те посъблека. До сега виждали ли сте някоя мишка да е облечена с купринена рокля? Се с кози находят като Йоан Кръстител. Често са идвали млади при мене и искат съвет от мене. Някоя мома обикнала един момък, аз да й дам съвет. Казва ми: ти можеш да направиш нещо. Казвам: аз не мога да направя. Казва: ти можеш да направиш. Казвам: сега ще направя да те вържа. Утре ще дойдеш, ще искаш да те развързвам. Ще дойдат да ме питат, защо я развърза. Ще иска първо да я вържа със сърцето, а после ще иска да я развържа с ума. Следователно, за да бъде свободна, сама трябва да се връзва и сама да се развързва. Казвам: нямам време. Може, въпреки моята воля, някой път, ако те вържа, ще останеш вързана. Сам, ако се връзваш и развързваш, ще бъдеш свободен. Друго е, че казано, ако мислиш правилно и ако чувстваш правилно, ти едновременно се връзваш със сърцето си. Правилно, ако мислиш, ще се развържеш правилно. Той е един вътрешен процес. Четът и Христос казва: каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Какво ще връзваме? Този живот е вътре в нас. Ако не можем всичките мъчноти, които имаме на земята, ако тия мъчноти не можем да ги развържем, къде е нашата мисъл? Ако умът не може да ни развърже, къде е той? Вие имате един цирей, който побелял. Побелелият цирей е вече остарял. Тебе ти е срах. Българите лесно правят хирургия. Дойде някой с някоя игла, бутне го от единия от другия край, изтиска го, върже го, веднага ти олеква. Значи в себе си, ако имаш едно неестествено желание, онова, което то съдържа, трябва да се изхвърли. Всяка лоша мисъл, всяко лошо желание трябва да се изхвърли. Всяка добра мисъл трябва да се приеме. Всяка лоша мисъл и всяко лошо желание връзва човека. Всяка добра мисъл развързва човека. Сега това е обяснение. В какво седи правилният живот? Искаме по някой път да обичаме някой човек. А за да обичаш някой човек, трябва да го развържеш. Първото нещо – любовта разбира развързване. Друг е въпросът, когато вие искате да ви обича някой. Пак се разбира същият закон. Онзи, който ви обича, трябва да ви развърже. Щом не ви развързва, любовта не е правилна. Казвам, този закон е верен. Понеже Бог в света ни обича, постоянно ни развързва. Като ни развързва, ние никога не съзнаваме това и постоянно се връзваме. Бог те развърже от едно място, ти се вържеш на друго. После трябва да бъдете тъй последователни, като Толстой. Той играл една вечер на една хазартна игра. Обичал да се поиграва на хазартни игри. Те били руските аристократи. Загубил 12 000 рубли. Започнал да се моли. Млад бил тогава и помолил се на един свой приятел и той му дал една рубла. Започнал да играе с нея и спечелил, че още вечерта изплатил задължението си и се му дал дума да не играе повече. И оттам насетне Толстой никога не повторил да играе. Вие играете на една игра хазартна, на омраза. Хазартна игра е омразата. Казва, аз не мога да му простя. Казвам, ако вие не можете да простите на хората, и отец ваш не може да прости на вас. Казва за някого, той не е много разумен. Хубаво, ти от много умните ли си в света? Всеки човек в света, който не иска да прости, не е от разумните. Който прощава е от разумните. Който не прощава, той е от посредствените хора, не от разумните. Та казвам, законът вече е приложен на физическото поле. Ако съвременните хора не знаят как да приложат любовта, животът не може да се съгради. Тогава имаме всичките несносни страдания. Че какъв смисъл има една майка, която родила 10 деца и всичките умрели? Какъв смисъл има животът, ако през цял живот само ту стомахът ти боли, ту гърдите те болят, ту мозъкът боледува? Все нещо е вързано. Ръцете ти са вързани, краката ти са вързани. Какъв смисъл има? Като дойде дяволът да ти върже краката, да можеш с ума си да се развържеш. Някой пита, кое е моралното. В Англия един апаш, завеждат го на третия етаж, затварят го в една стая и стражарят оставя една свещ. Завързали му ръцете с въже и краката завързали с въже. Той помислил и му дошла една светла мисъл. Дигнал краката си и поставил въжето на свеща. Изгоряло въжето. Турило ръцете и въжето на ръцете изгоряло. Освободил краката и ръцете си. Взема чершафа, раздира го на парчета, направил го на въже и изчезнал през прозореца на третия етаж. Казват, морално ли е? Морално е. Стражарът го връзва, той се развързва. Турил му свещ и казва, ако си умен човек, развържи се. Всички вие имате такива задачи дадени. На всеки го Бог му оставил по една свещ. Вие седите и викате този лекар, онзи лекар. По някой път обичате да ви баят. Някой го боли глава, че му баят. Нямам нищо против баянето, но знаеш какво казал един български момък. Една баба казва, ела баба да ти бая, да не те еде мечка. Той казва, бай ме бабо, мечка да ме не среща. На идеалното в света трябва да се разбират неговите закони. Трябва да се създадат най-красивите форми в нашия ум. Трябва да се създадат най-реалните желания вътре и после най-устойчивите постъпки. Един човек се различава в своите мисли, в своите чувства и в своите постъпки. Да кажем, никога да не изменяш. Често някой човек, като направи някоя погрешка, не иска да я изправи, но гледа да я заличи. Изправи я, не да я заличаваш, но да изправиш погрешката е най-хубаво. Той е като художник, който рисува и направи погрешка. Той веднага коригира. Онзи шивач направи погрешка, веднага разбира и пак го прекарва на машината. Хората в света и религиозните хора често са болни. Казват, че вярват, пък са болни. Дойдат и им казвам: повярвай, ще оздравееш. Казва: вярвам. А ако ти вярваш, според мен ти ще бъдеш здрав. Щом не оздравяваш, вярата ти е слаба. Казва: помогни ми, аз ще повярвам. Тогава вие ще се намерите в положението на един сприхав лекар. Иди един да го лекува. Той бил неразположен. Разсърдили го и казва на болния: иди си, не съм разположен. Моля ти се, кръкът ми има нещо. Казва: иди си сега, не съм разположен нещо. Лекарът взел, че го наложил. Излиза навън. Като го бил, лекарът оздравял. Казва: благословена ръка, би ме, но оздравях. Казва: и боят му лекува. Магнетизъм има, като ме би, оздравях. Вярно е. Всички майки, които са били децата си, тези деца са станали здрави. Всички бащи, които са били синовете си, хора са станали, здрави са станали. Всички, които не са бити, обикновени са останали. Сега слушам, хората наоколо не искат да бъдат бити. Ако хлябът не го мачкаш, хляб става ли? Ако този хляб не го туриш във фурната, хляб става ли? Онова зърно, ако не го туриш в земята да го помъчиш, може ли да расте? Ще кажете: нещо хубаво кажете. Вие искате животът да бъде като един човек, хубаво облечен, като рокля да я туриш или като една гугла да я наденеш и да я снемеш. Не зная, мъже и жени се обличат по два начина. Някои се обличат дрехите си нагоре, за да му вървяло, други, за да му върви, се обличат дрехите си надолу. Хубаво! Има неща, които може да се облечеш нагоре. Ризата може да се облечеш нагоре, но как ще се облечеш гащите си? Ние по някой път мислим, че сме големи философи. Трябва да се разсъждава върху ония закони, които природата е създала. Тя е мислила милиони години и създала нещо. Ние мислим да изменим нейния ред и да вложим онова, което ние мислим. Нашата мисъл не е обоснована на някакъв опит. На всичките ония възможности, които Бог е вложил вътре в човека, човек трябва да се подчини доброволно. Като страдаш, да ти е приятно, че страдаш. Като ти боли кръкът, да ти е приятно. Като страдаш, да ти е приятно не да те чувстваш болката, но да чувстваш малко. Сега, по някой път има хора, които имат воля, имат и търпение. Разправише ми един лекар, казва: мене ме учуди. Дойде един войник, който имал нещо да се оперира ръката му. Лекарът искал да намаже ръката му, да я анестезира, но войникът казал: не. Протяга ръката си и докато лекарът вършил операцията, лекарът го наблюдавал и не мръднало лицето му. Нито един мускул не потрепнал на лицето. Седи спокоен човекът. Казва: свърши ли? Мисля, че този лекар разправя право. Има религиозни хора, като дойде страданието, свиват лицето, сълзите кът, плачене, кряскане. Той ли бил най-големия грешник? Не. но те опитват каква воля имаш. Можеш ли да носиш тия малките страдания? То е една привилегия да страдаш, че целият свят и нашият живот седи на една почва на страдания. Ние живеем на страдания. Хиляди и милиони същества жертват живота си и ние живеем върху тия жертви. При това от всичките тия страдания ние придобиваме най-големите блага. Ние самите не искаме да вземем участие в тия страдания, които съществуват в природата. Следователно, хубавите мисли, хубавите желания и постъпки на човека са плодове, понеже човек в духовния свят е плодородно дърво. Човешките мисли, човешките желания и човешките постъпки са плодове, които напредналите същества по някой път идат да опитват. Когато някое същество опитва този плод, тогава обръща внимание на тебе и плаща нещо за хубавите плодове, които имаш. Казва: от мислите си, от постъпките си ще се въздигнеш в живота. Единственият процес, по който човек може да се въздигне, то е мисълта му. Онзи, който ни връзва, кой е? Бог ни връзва чрез своята мъдрост. Мъдростта е, която връзва хората. Любовта е, която дава сила за развързване. Истината ще те развърже. Щом искаш да го вържиш, ти ще го вържеш с мъдростта. Ако искаш да дадеш един подтик, искаш ти на земята той да живее, ще му дадеш този подтик чрез любовта. Можеш да го направиш свободен. Това ще извършиш чрез истината. Тогава, ако истината, която е в тебе, не може да те направи свободен, ти не разбираш законите на истината. Ако знанието, което е в тебе, не може да те върже, то и знание не е съществено. Че когато един се качва на аероплан, той е ограничен, но той разбира законите на онзи аероплан. Той не може да ходи както на земята. Качи се на аероплана, разбира законите, качва се, слиза. Щом слезе на земята, той трябва да знае как да излезе из своята каюта. Ние, съвременните хора, сме влезли в това тяло, от което ние не може да излезем навън. Вечерно време дойдат, вас ви пущат да идете, вашите пазители, които ви пущат от затвора и после пак ви вкарат, вие се събуждате. Щом ви вкарат в затвора, вие се събуждате. Щом искат да почините, вечерно време, легнете. Вас ви развързват, а сутрин пак ви вързват. Всеки ден вие сте вързани и развързани. Но това връзване е един процес, дето човек трябва да добие онази вътрешна самоувереност, вътрешно съзнание. Знаеш колко струва една опитност? Да кажем, може да се направи един опит. Ти имаш ужасна болка в кръка, в коляното. Ако ти можеш да концентрираш ума си така, и веднага тази болка ще изчезне. Може пак да дойде. Пак се концентрирай, пак изчезне. Пак изгубиш равновесие. Болката пак иде. Болката иде и изчезва, докато твоят ум вземе надмощие. Мобилизираш се, разбираш законите. Ще кажеш на болката: ти трябва да ме слушаш сега. Щом станем по-силни от болката, болката престава да ни мъчи. Щом станем по-слаби от болката, болката ни мъчи. Щом една болест те мъчи, ти си слаб. Щом болката те напуща, ти си силен. Щом си невежа, невежеството е по-силно от тебе. Щом невежеството те напуща, ти си по-силен от невежеството. Сега това засяга нашите лични чувства. Невежите хора сега минават за учени хора. Казвам, в съвременния семейен живот една жена, която не може да освободи другаря си, тя не е негова другарка. Тя иска да знае другарка ли му е. Казва, коя е тази, която Господ определил заради мене? Онази, която може да те развърже, е заради тебе. Питаме някой, кой ще завърже момата? Това аз не съм го казвал. Сега на вас го казвам за пръв път. Всеки момък, който те върже, той е избранник заради тебе. Момъкът ще завърже момата. Тя има силен ум, щом развързва. Той завързва, тя развързва. Един в ума работи, друг в сърцето работи. Ако един момък не знае как да върже момата, той не е неин избранник. Ако една мома не може да развърже, тя не е избранница. Дали ще го вярвате? Близо до ума е, казват турците. Какво е връзването? Ще каже. Как да ме върже той? Хубаво. Гони ви някой. Вие дойдете до реката, не знаете как да минете. Един момък ви туря в лодката. Ограничи ви, прекара ви на другия бряг. Като излезете, вие му благодарите. Плащате му за това. Вие се развързвате. Казвам, любовта, която връзва хората, е на място. И любовта, която развързва хората, е пак на място. Или казано друго яче, любовта е, която връзва и развързва хората, защото всичките неща стават от любов. Всичките лъжи в света са съградени от любов. Дойде той, обещава, че няма да я върже. Ти казва, при мене ще бъдеш като царица. Копринени рокли ще имаш, с автомобили ще се возиш. Но той не говори истината, той лъже. Тя ще бъде вързана. Тя, като зачени едно дете, носи един голям товар. Сега аз говоря на факти, че ако кажа, ти при мене царица ще бъдеш, аз ето какво разбирам вързването. Все пак ще ме разберете криво. Жена, която не може да накара един мъж да работи, то значи развързване. Като го развърже, да го научи да работи. То е развързване. Майката, след като развързала това дете, го праща в училище. Развързала го. Но знание трябва. Въплотяването на земята е връзване. Всеки човек, който се е въплотил в тялото, вътрешно постепенно трябва да се развързва чрез процеса на човешката мисъл, чрез процеса на човешките чувства и чрез процеса на човешките постъпки. Има нещо в нас божествено – духът, който постоянно ни развързва. Като влезем в новата култура, ще бъде култура на развързване, за да се научим как да работим. Сега ние разбираме връзването просто. То е само като един символ на онова истинското развързване. Не можеш да вържеш един силен човек. Силен човек е само онзи, който разбира законите на любовта. Човек не може да бъде силен, който не е изучил законите на любовта. Човек не може да приложи тази сила, която любовта му дава, ако той не разбира законите на човешката мисъл, на божествената мъдрост. Човек не може да постигне онова, което той иска, ако не разбира законите на истината. Аз говоря за онези от вас, които искате да влезете в божествения свят и да работите съзнателно. Аз съм привеждал следния пример. Пак ще ви го преведа. Влюбват се трима души в една княгиня. Тя била много умна. Той и с модерния живот, когато велосипедите били измислени. Тя им казва: «Ще вземете по един хубав велосипед. Направете една стена и онзи, който се засили и може да мине стената, той ще бъде моят избранник». Дошли тримата със своите велосипеди. Качва се първият, засилил се и като наближил стената, започнал да мисли: «Защо ще умирам за една княгина? Ще се блъсна в стената, ще си пръсна главата». Дошъл до стената, спира се и се отказал от състезанието. Вторият се засилил, като дошъл и той до стената, и той се отказал. Третият казва: «Да става каквото ще». И той се засилил и се блъснал в стената, която била направена от книга, и я пробил. Първите казват: «Брей, излъга ни тя, и ние можем да пробием книжната стена». Казвам: всичките ви мъчноти, които вие изпитвате, това са книжни стени, при които вие се спирате. Ако ще си жертва живота, кой ще си жертва живота? В какво ще покажеш любовта? Ако нямаш доверие в един човек, каква е тази любов? Забележете едно нещо. Онзи, който ви обича, той няма да поиска от вас много работи. Любовта започва с най-малките опити. Той ще ви поиска най-първо един лев назаем. То тъй ще се случи, че вие имате само един лев, който и на тебе ти трябва. Бръкнеш джоба, видиш само един лев и казваш: «Нямам». Ти лъжеш. Не си издържал изпита. Извади лева, дай го. Ти ли си го употребил или той? Е все едно. Онзи, който употреби лева, на място отишъл. Той няма да поиска от тебе да се жертваш. Той ще дойде до жертвата. Ще мине човек през жертвата. Вие искате да влезете в Царството Божие без жертва. В Царството Божие не можете да влезете, докато не ви разпънат като Христа на кръст. Много лесно мислят някои, че могат да влязат. Ще те разпънат тебе на четири гвоздия, два на краката и два на ръцете. Ще викаш: «Ели, ели, лама, сафахтъмни, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Ще те турят в гроба, след това ще станеш кандидат за небето. Христос, след като възкръсна, казва: «Още не съм възлязал на небето». Такива работи няма. Ние носим кръста. Не. Смешно е да носиш такъв кръст, малък на врата. Ще носиш голям кръст, че като дойдеш до някъде, да го хвърлиш. Един такъв малък кръст туриш на врата. Не, не, голям кръст, да се покажеш, че си юнак. Да носиш кръста, това е законът, да се справиш с всичките мъчноти, които животът създава по една вътрешна необходимост. Казва: «А защо ето и страдание?» Няма друг изходен път. По една вътрешна необходимост се явяват страданията. Ние не знаем защо са, но са необходими. Страданията в живота ще се превърнат в велико благо за в бъдеще. Няма страдание в света, което ще остане, което да не се превърне в благо за бъдеще. Всички ще се превърнат, и най-лошите страдания, всичките ще се превърнат в нещо хубаво. Няма изключение. Затова един ден всичките противоречия, които сега съществуват, ще изчезнат. Та ще ви приведа един пример от един окултист. Той представя един разказ. Дошло един ден, че и дяволът се обесърчил. Казва, научих всичките хора, дадох им знание и най-после и мене не ме слушат. Вземаха всичко от ръцете ми. Обесърчил се и отишъл на една голяма канара и седнал там, навел глава. Казва, дай си знанието, после ходи да те управляват. Вижда по едно време, Христос иде към него, приближава се. Казва му, много късно идеш. Едно време преди 2000 години имаше какво да ти дам. Сега и мене не ме слушат. Късно идеш. Мисли, че Христос иде при него да иска нещо. Христос казва, аз ида сега да ви помагам. Забелязал, че две змии имало забити на неговите гърди. Положил ръката си Христос и отнял змиите и му казва, ти си много умен. Ще те поставя като добър учител да възпитаваш хората. Понеже голяма опитност имаш, да ги възпиташ за бъдеще. Тръгнал дяволът с Христа. Сега дяволът иде в света и той да помага, да учи хората. Това, което ще примири всичките противоречия, той трябва да залегне във вашия ум. Единственият, който царува, това е Бог. Единственият, който обича, това е Бог. Единственият, който раздава знания, това е Бог. Единственият, който носи истината, това е Бог. Тогава, като го познаваме, ще имаме вече отношения един към друг. Сега Господ иска нас да ни изпитат доколко можем да приложим Неговата любов. Той не иска да приложим той, което не е по силите ни. Дал на едного 5 таланта да работи с 5-те, на друг дал 2, на друг 1. Интересно е, че онзи, който имал 5 таланта, спечелил още 5, който имал 2 таланта, спечелил още 2. Онзи, който имал 1, отишъл, че го заровил. Сега мнозина казват, какво аз мога да направя? Един талант имаш. Спечели още 1, да станат 2. Втори път, 2-та таланта ще станат на 4. Третия път, на 8 и така нататък. Ще се увеличават талантите. Аз ви считам като млади моми, които чакат своите избраници да дойдат. Аз ви виждам като млади моми на 19 години. Чакате от някъде, от някой прозорец, да го видите, да се зададе той. Всичките човешки души, това са девици. Някой от вас сте облечени с мъжки костюми, други с женски. Много жени сега турят гащи. Стават ли мъже? Тури мъжки гащи, устриже косата, но тя е жена. Мъжът и рокля да тури, и косата да пусне мъже. Не може да се измени човешкото естество в дадения случай. Казвам, трябва да имаме една ясна представа за онова, което жената носи в света. Жената носи онзи велик магнетизъм, поле за работа създава. Ако в света няма жени, няма да има поле за работа, няма да се сее. Ако мъже няма, поле ще има, само че няма да има какво да се сее. Само с жени светът ще бъде една песъчлива пустиня. Само с мъже светът ще бъде пълен с хамбари, с семе, но няма да има къде да се сее. Като се свържат мъже с жени, той магнетическо поле и той електричество в мъжа, тогава се дава онзи велик подтик в живота. Той е едновременно тялото, полето, в което сега се сее човешката мисъл и човешките чувства. Казва писанието, че има една борба между духа и плътта. Плътта е онова неразбраното в нас. Ние постоянно се възмущаваме от живота, защо е такъв? Възмущението проистича от неразбиране законите на живота. Каква е тази любов, когато някой ще ми мърмори? Мър, мър, това няма, онова няма. Какво по-хубаво може да се даде на човека от един светъл ум, който е свързан със светлината? Какво по-хубаво на човека може да му се даде от топлината, която носи живот в себе си и дава най-хубавото разположение? Какво по-хубаво може да се даде на човека? Земята мяза на един отличен параход, който пътува през пространството с хиляди години. Вие се разхождате на нея и сте недоволни. Вие правите най-хубавите екскурзии, които някой прави в света. При това сте недоволни. Искате да идете до Париж, до Берлин или Лондон. Сега в Лондон не може да идете. Ако идете в Лондон, пада огън и жупел някой път. Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небето. Каквото развържете с мъдрост, ще се развърже. И каквото приложите с истината, ще бъде приложено. Така казвам, приложете сега в себе си светлината във вашия ум. Всички от вас, които имате спорове, с когото и да е, с бащи, с майки, с братя, с сестри, решете този въпрос. Развържете се. Вие имате неверие. Някои от вас казват, има ли Господ или не. Седи един учен човек и друг, който не е учен, но умен човек. Ученият доказва дали има Господ или не. Онзи неученият хваща го за гушата, натиска го и казва: ако кажеш, че няма Господ, ще те удуша. Ако кажеш, че има, ще те освободя. Он си казва: има, има Господ. Като те хване тебе смъртта, ще видиш има ли Господ. Ако има Господ, има. Ако няма Господ, няма. Питат: има ли Господ или не? Чудна работа. За единственото реално нещо в света може да се твърди и да се отрича. Философията е това, че само това, което се твърди и се отрича, то е реално. Той, което не се отрича и което не се твърди, то не е реално. Той, за което не може да мислиш, то е нереално. Той, за което може да мислиш каквото и да е, и той, за което може да твърдиш или да отричаш, то е реално. Че ти не може да хвърчиш, но може да хвъркаш, ако си умен. Че как хората хвъркат с аероплани? Едно време не можеха, а сега по 400, 500, 600 км в час пътуват. После имате някаква болка, имате ревматизъм. Обикнете болката. Левият крак на палеца ви боли. Обикнете палеца. Тъй го обикнете като същество. Веднага болката ще престане. Той място, което не обичате, то ви боли. На необичаните места по тялото, там се явяват болестите. Болите коремът, не обичаш корема. Заболят те гърдите, не ги обичаш. Заболите пръст, не обичаш пръста. Болките се чувстват в необичаните удове на тялото. Щом обичаш тялото, щом обичаш ума, сърцето, всичко, което човек има, като обичаш, болките ще престанат. Дали вие вярвате това или не, мене не ме интересува. Някой от вас, които искат, направете един опит, но не разправяйте никому. само на мене ще дойдете да ми кажете онова, което казвам, дали е вярно. Няма да ми казвате как сте направили, но само ще ми кажете, вярно е. Ако вие не вярвате, след като направите 9 пъти опити, ще видите, щом обикнете вашия крак, той ще оздравее. Този крак ще бъде добре тогава. Казвам ви, обикнете, за да имате собственост. Някой казва, не искам собственост. Тялото е наша собственост. Главата, сърцето, умът са наша собственост. Вие ще бъдете верни и истинни. Той е ваше. Аз като ви дойда на гости, вие да ме приемете от любов. Не да дойда да ви обичам, но и вие ще обичате. Да намеря, че вие обичате тялото си. Вашето тяло да ми се похвали, че е обичано. Аз той не съм го казвал, сега за пръв път го казвам. Болките показват безлюбие. Тъй сиди законът. Всеки се оплаква, че страда. Да ви лекуват други е опасна работа. Той казва, ме излекува. Христос, когато дойде да лекува хората, за греховете им стана жертва, за да не стане собственик. Той трябваше да пожертва всичко по един вътрешен процес. Ние трябва да приложим любовта вътре. Тогава всичко онова, което правим, ще бъде свободни да развързваме. Аз ви показах пътя, как можете да се развържете. Вържете сърцето си, развържете ума си и волята ви да бъде свободна. Любовта в света или чрез светлината. Не може да приемеш любовта без светлината. Любовта в света иде чрез топлината. Без топлина любовта не може да се прояви. Любовта в тялото влиза чрез силата. Без сила любовта не може да се прояви. Три неща има – светлина, топлина и сила. Добрата молитва. Неделна беседа от учителя, държана на 6 април 1941 година, 10 часа, София, Изгрев.